ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. اور اے نبی، یہ کفار آپ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، بے شک آپ کے رب البتہ بخشنے والے ہیں لوگوں کی بے جا حرکتوں پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کے رب بڑی سخت سزا دینے والے بھی ہیں. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. عذاب کا وقت مقرر ہے. یہ منکرین قیامت کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو ہم پر عذاب الہی جلد ہی کیوں نہیں لاتے. کہتے تھے کہ اے وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ تجھ پر ذکر الہی اترتا ہے، ہمارے نزدیک تو پاگل ہے، اگر بالفرض سچا ہے تو عذاب کے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ فرشتے حق اور فیصلے کے ساتھ ہی آیا کرتے ہیں، جب وہ وقت آئے گا اس وقت ایمان لانے یا توبہ کرنے یا نیک عمل کرنے کی فرصت و مہلت نہیں ملے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53 اور 55 میں فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، دو آیتوں تک اور ایک جگہ یعنی سورہ معارج کی آیت نمبر 1 میں فرمایا سَأَلَ سَائِلٌ، اور سورہ شورا کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ بے ایمان اس عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور ایماندار اس سے خوف کھا رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ عذاب آنا برحق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ صوت کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ کفار و مشرکین کہتے تھے کہ اے اللہ، قیامت سے پہلے ہی ہمارا معاملہ نمٹا دیجئے. اور سورہ انفال کی آیت نمبر 32 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ کفار کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے یا کوئی اور المناک عذاب نازل فرمائیے. مطلب یہ ہے کہ بوجہ اپنے کفر و انکار کے اللہ کے عذاب کا آنا محال سمجھ کر اس قدر نڈر اور بے خوف ہو گئے تھے کہ عذابوں کے اترنے کی آرزو اور طلب کیا کرتے تھے. یہاں فرمایا کہ ان سے پہلے کے ایسے لوگوں کی مثالیں ان کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ عذاب الہی میں پکڑ لیے گئے. یہ تو کہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم و کرم ہے کہ گناہ دیکھتے ہیں اور فوراً انہیں پکڑتے نہیں، ورنہ روئے زمین پر کسی کو چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ نہ چھوڑتے. دن رات خطائیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ عذاب پر قدرت نہیں رکھتے. اللہ کے عذاب بھی بڑے خطرناک، نہایت سخت اور بہت درد اور دکھ دینے والے ہیں. چنانچہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 147 میں فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ اگر اے نبی یہ کفار آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب اللہ تعالیٰ تو کشادہ رحمتوں والے ہیں، لیکن اللہ کے آئے ہوئے عذاب گنہگار پر سے نہیں ہٹائے جا سکتے. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 166 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ کے پروردگار اے نبی جلد عذاب کرنے والے اور بخشنے اور مہربانی کرنے والے ہیں. اور سورہ حجر کی آیت نمبر 49 میں فرمایا نبی عبادی الی آخرہ، یعنی اے نبی میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے کہ میں بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہوں اور میرے عذاب بھی بڑے دردناک ہیں. اس قسم کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں امید و خوف و لالچ کا ایک ساتھ بیان ہوا ہے. تاریخ دمشق ابن عساکر میں ہے کہ حسن بن عثمان ابو حسن الرمادی رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. دیکھا کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اپنے ایک امتی کی شفاعت کر رہے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کو اتنا کافی نہیں کہ میں نے سورہ رعد میں آپ پر یہ آیت وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ نازل فرمائی ہے؟ ابو حسان فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی.